Ve Hizbullah cebine li Kürdistan de düşman. De düşmanın bir Paris dinu hem cüzdan. Civan yek devlet atır ki faşista kemalist. Ebedin cifiroti komünistin de Kürdan. Civan yek devlet atır ki faşista kemalist. Ebedin cifiroti komünistin de Kürdan. دریجن گوشرین خواه بکر نبیز و قوت به شورا در بوهندر بچک روشنام و بزمان دبن خواه خست نجان امامت خون به هفا دلین مجدر کتن بر بلو شفی دردان دبن خواه خست نجان امامت خون به هفا دلین مجدر کتن بر Pelo şafiye derdan Lal yekme şehidu Sefet hazi ve muhacir لال گیدن حبسته دعو تلان و زندان لال یک جیگرینا یه دیر و سیبیانه لال یک جیده یوباب جنو تربین شهیدان لال یک جیگرینا یه دیر و سیبیانه لال یک جیده یوباب جنو تربین شهیدان فقیری و بیزاریان کردستان ایرو بلو دردی نزانو به اقل هم نمردان هی اوغاسی نبس بو منافقا جیوک مار به مبدان وانجی به درس و امر شیطان هی اوغاسی نبس بو منافقا جیوک مار به مبدان وانجی به درس و امر شیطان نه حزب الله گر ناس جیای سبرین نو ده بر وی باگر و بر فنه هجیونه تویان جبر مزگین کسی کو خدا پیراه بال به لسر بج و جهان ته دمینه جیره میدان جبر مزگین کسی کو خدا پیراه بال به لسر بج و جهان ته